Trójka. Program trzeci. After Party. Halfway Through Suburbia to Anthony Ober muzyk z Phoenix w stanie Arizona. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w audycji After Party w wydaniu poświęconym muzyce ambient w jej elektronicznym i analogowym wydaniu. Anthony Ober, czyli Zone. Za nami fragment kompilacji Prototypes, wydanej przez japońską wytwórnię Home Normal, a przed nami Unshared Properties, czteroczęściowy album, którego autorem jest Kyle Landstra, mistrz analogowych syntezatorów. Zaczynamy od utworu Return to Sanctuary. Thank you. Return to Sanctuary i Kyle Landstra. Album wydany na 4 kasetach magnetofonowych. Słuchaliśmy fragmentu drugiej z nich. Przed nami fragment części 4. Kyle Landstra nagrywa od 2012 roku. Na jego koncie już ponad 20 pozycji. A album Unshared Properties to przygoda z jednym zaledwie instrumentem. Syntezatorem Blowfield firmy Waldorf. Instrumentem kultowym wśród twórców muzyki elektronicznej o potencjalnie nieograniczonych możliwościach. Kolejny fragment albumu Unshared Properties, tej potężnej porcji muzyki. Accelerated Particle Growth. All Mind to ponownie Kyle Landstra z albumu Unshared Properties. A teraz jesteśmy w Bordeaux, gdzie mieszka Aleksander Navarro, twórca muzyki ambient, gitarzysta przede wszystkim, przez portal Tiny Mixtapes nazwany mistrzem kompozycji minimalistycznych. Koncentruje się głównie na brzmieniach elektronicznych, pomimo swojej przeszłości z instrumentami analogowymi. Posłuchajmy najnowszego utworu w jego dyskografii, Atom. Une rose bleue. Plus rien de politique dans votre vie ? Le refus de toutes les politiques. Thank you. Antimatière to Alexander Navarro z albumu pod tym samym tytułem. A teraz przenosimy się do Ameryki Północnej, dokładnie do Toronto. Duet North Atlantic Drift, fragment albumu Departures, a właściwie to poszerzonej wersji tego albumu. Departures Volume 1.5. Duet prosto z Kanady, brat Deschamps oraz Mike Abercrombie. To będzie utwór Trails.